الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل دعوات سورة آل عمران بیان دو سلور خبرو دے آغا سلور خبری چی آغا سورہ بقرہ جداری بیانو شو یو اثبات توحید دیم اثبات رسالت درم جہاد او سلورم انفاق فی سبیل اللہ مبدی صورت دن بیان دے سلور خبرو پر زیادت وضاحت سرا اس بات توحید دے اوداس تقریباً دریش پتایا تم پوری عمدت کشانی اس بات توحید دے او بیاد دریش پہ تم آیت نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ ما ترد آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون پوری دیوے پوری دو محصر دو سورت پہ اثبات دو رسالت کی او در محصر دی آیت نوالی دی آئیوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آیت یوصل دویم نوالی نتر آخر دو سورہ آل عمران پوری فدی کی بیان دے د جہاد او د انفاق فی سبیل اللہ دا اول حصہ چپدی کی اس بات د رسالت دے ندادیا دریو حصو کی تقسیم دا اول حصہ ول سویاتن کی دا او دویم حصہ دا اتلسم آیت میں ترتیبشتم آیت پورے دا او در میسا دشپگشتم آیت نوالی تردائیت دریش پیتم پورے دا پدی اول حصہ کی اس بات توحید دے او بیا پدی باندی دلیل عقلی پیش گئی دلیل وحی پیش گئی دلیل نقلی پیش گئی دوشانی تخویف ور گئی او جواب دو شبہی دو نسوارا ہو دے آگا شبہ دو نسوارا ہو چواری دی جی پا توحید باندی اگر کہ عیسیٰ علیہ السلام تاغی ابن اللہ وی نو جواب دے دا شبہی پیو طریقہ باندی دری قسم جواب کئی نو یو جواب دا دے چی لفظ دا ابن دا دا متشابہات نا دے او دا دی پا مانا باندی تاسو نا پوئی گئی او تعلیم دے مومنان اتا پا وقت نزول دے شبہات دے تحضید فی دنیا ورکی او تخویف دنیاوی دے او بیادوے محصاد شہد اللہ نشورو کی جی او بھائی جی اس بات توحید دے تاکید بنی سرا شہادت دا اللہ و دا فرشتو و دا اولو العلم سرا او دا شنی تخویف و بشارت ذکر کئی او زجر ورکی یہود تا زجر ورکی یہود تا او ترغیب دے دین اسلام تا او بیادرے میں صد او جواب دی شبہی دا نسوارا ہو دے آگا دا چلوز دا ابن پا انجیل کی دا دست دے دا باغیانو مطلب دا ناکار مولیانو دا یہودو دا لفظ انجیل کی دن نکہ دے دا پا انجیل کے نو او دا قل اللہم مالک الملک نا درے میں سزا اس بات دا توحید دے او دفع دا شبہید نسوارا او دا تفصیلن و بیان دا عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سجی بیان دا شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چوگور نکی انسان دے نیائے انسان دے مور انسان دے مامائی انسان دے نچد انسانان انہ پیدائی نو آغا انسانی آغا الہ و ابن اللہ نی او صدری درش نکتی ذکر کئی پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او مسرہ توحید دا او پائی باندی دلائل اقلیہ دی او زجر دے مومنانو تا پا دوستای دے کافرو واندی او دا غدری بس نکتی ذکر کئی پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دے آخر کی تشبیح ورکئی دا غریب دا اغرب سرا او پاخر کی مباحلہ دا دا نسوارا و سرا حضرشی رحمہ اللہ وی دا یہود اشپج اعتراضون ای یادا ہوا ہے چی دا یہود دا نسوارا و دا غی اشپج اصول دی یو اصل ادا دے چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دے صرف دا عرب او دویم دویم دا چه زمونگ دین داری تاریخ دے دو دو کتاب کی قرآن کریم کی او درین زمونگ دین نصرانیت دا دین دو تاریخ دے دو کل انبیاء علیہ السلام سرا طول انبیاء علیہ السلام اوی تعریف کرے دے دی نصرانیت او سلورم دا سلورم اغا دا دے چے تسلیس دا ثابت عند العقل تسلیس چین اللہ ثالث ثلاثا دا ثابت دے پاکل سرا چی دا سید چی مددگاران گریوی او تنگم منون کے دا تسلیس دا مومن دے تنگم منون کے دا تسلیس دا مومن دے اوش پگم دا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیو دین کامل باندھ لے گلے شوے دے او کم چی کامل دینی نو آغا نشی منسوخ کی دے دا سلو دا شپد اصول دی دا آغای جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پیغمبر دے دو پھر دے دا آغا دو دو بگیتا کی زمون دو دین صفت دے درم زمون دو دین آغا دو تاریخ دین دے فنیز دو کل انبیاء علیہ السلام سلورم دا کی تسلیس ثابت دے پا عقل واندی شپگر تیزم منون کے دو تسلیس دا مومن دے اور شپگم دا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغلی گلے شہر پیو دین کامل باندے او کامل اغن منسوخ کی گی او پدی سورہ آل عمران کی رد دو دشپگو اور اصولو اول مسئلہ دو توحید دا او رد دو شبید نسواراؤ او داوئی چی دو تاریخ دین اغا دین اسلام دے او کامل دین اغا دین اسلام دے او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلی گلے شہر پا دین کامل واندی او دین کامل اغن منسوخ کی گی بلکہ اغن ناسخ دا غیر ہی حضرت شیر رحمہ اللہ وی زولا جیزم دا سورہ بقرہ کی ما دا یہودیت ردو کو سورہ آل عمران چی ملستی دو او پدی شروع شوا سواب شروع کی گی نویماتا یودوان ریزان را گریو مسلمانان شروع دوارا مالی گریو آگا یو بیا نور سبق ازدنک او بارکی دکان واچو آغا دویم جون آغا بیا طالبو آغا کم چی بارکو ناغے و تیرا خلق را ایسار کرو ولیوی مون دی وجمو او خیر پریدو دی خود دم رو آیا چیز دی خلق لتنخاور کو جزای لتنخاور دی آغا دی ساز وقت دار سی چی کوئی فما دا ایمان دروب دی پارانی در آورے چیز بداو ہم چیز دی خلق لتنخواہ ورکو نوی سورہ بقرہ غیو آوری دا کلچی سورہ آل عمران شروع کی دا نیمال ایوی سواب سورہ آل عمران وے فدی کی دا سی رد کولشی دا نصرانیت لگا سنگا جی دی بلی مخی سورت کی دی یہودیت ردو کو نیمائے آو خلوے لشن وی آغایی من بے ٹیپ کرو وی ما سورہ آل عمران ہوئی آغایی ٹیپ کرو آغایی چکلا بل ملک لاس اتل نہ کسی جیو یو کالج کیوں لگولی ترجمان خود جبوی نہ وہی پابندی لگول چبیا بدا دن اور لکھی دا بدل تنشی اور لگولے ادا بدلتا نہ اور لکھی سورہ آل عمران کی رد دا نصرانیت مکمل طریقے سارا حضرت رحمہ اللہ بھی ہندوستان کی انگریز عیسائیان اگئی اور پادری پیدا کرو اور دد 1860-61 واقعہ سن 1860-61 اگر پادری باندھی اگئی ڈیر مان لگو لو او تیار کرو دیتا جب تمام مذاہب کاغ بت مت دے کاغ دا ہندوستان دا ہندوان مذہب دے کار سکھان دے کاغ یہودیت دے یا نور مذہب دی یا دین اسلام ناگران جی کوشش کرو آگے تیار کرو ٹول مذہب رد کو ہندوستان کی اعلان اش چان پپلان کئی رد باندھ بات شروع کی تھی اور پادری با دا آر اور یو یو دین اور دا مذہب رد بئی نداغ مذہب خلق اغب آیا تو فل دین حقانیت ثابت اور پادری کا مذہب باندھے اور مسلک او یا تو رد نشی کو لینا دیا بد پادری مذہب قبل رد دا یہود دا ہندوان دا مذہب رد بل اور سکھان بل اور یہودیت بل اور بل باخیری رضوان بھی اعلان اسی سواب دین اسلام رد کیجی مسلمانان دیا دستل مذہب حقانیت ثابت کی اویا پادری دین نصرانیت و قبل مسوال اچیات کی تو نمشورہ اس کا سواب دو دو دلائل رد سوکھ گئی دو مذہب رد بسوک گئی اور دو دین اسلام حقانیت بسوک ثابت ہوئی مولانا رحمت اللہ چیرانوی رحمہ اللہ اوے علماء دیوبند منتخب دو دید پارا او پادری اوج کلب دین اسلام میں رد کو مولانا رحمت اللہ ناستے کلچ پادری خپل بیان پورک او کینی نوی حل من مباردن فیباردنی شتدسو مقابلت ان کے جاغذ ما مقابلو کی پادری کی ناستی دو او مولانا رحمت اللہ چیرانوی اگر آپ او دا پادری یو یو اعتراض راخلی او داغی رد کئی یو یو اعتراض راخلی او داغی رد کئی او دوبارہ دا دین اسلام حقانیت اگر ثابت کو پادری چکل راوے اعتراضوں تو کا تیزل او لا جواب شو پادری انگریزان سڑے نہ ارے دادا گئی نہ رسخت آگ پستم تھی تم کو استمبول تو رسید پستم تھی تو رسید او مولانا رحمت اللہ پسی پولیس را رے اللہ اگر پولیس پا نظر ماندران وستی دے پلکور کی پٹ شو او بیا پٹ پا پٹ واندی ہوتے دے او درشان اتلو آخر دا چھے مچی تر سیدلے رے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سارا او کل چی پادری اس تنتونی ترسی دل نحل سے دا بازار گرم کرے دے او ایدی جذب ایدی مذہبون رد کون نیاد خلق دستل مذہب حقانیت ثابت ای او یا باغی لگنو نصرانیت با قبل ای نو درشانی یو یو رضی دی یو یو مسلک داغی رضی کو فسادات بددین اسلام رد گئی نو پا ترک استنبول کی دا خبری وی چی دا مفتی دے او دا قاضی دے حکم کی علم دے چی دا خسم داغ دلائل معلوم کا او داغی جواب کا داغی ابطال کا او دخل دین اسلام حقانیت ثابت کا دمر خبری التنوی نہ ایو لگی دل او مکی تے خبر راولی گلو چی دا دل تا کی دا شکم عالمی چار روک ردو کی دلی پادری مولانا رحمت اللہ فالت رسید لے نائی وردوی کس بوی درگلے بھائی او دازد دلائل جواب بکی مولانا رحمت اللہ لارو وردوی پادری لہو آئے چت رد کوا دین اسلام رد کو زمون ملا روان دے رب بیا جوابون کئی ناغوی دنی مقا خوشی دا ناغو خب اغرمباری باندی رد کد دین اسلام او دے بائی باندی اعتراضون اکل مولانا رحمت اللہ دا پردی پنا ناستو کل چی پادری سنگا کی ناستی دا او آخر کی ہوئی سوچتا چی زمان سر مقابلہ اکدی مولانا رحمت اللہ دا پردین راواتی دا حجور شورو اکڑا او سن چی پادری اکا دل چی دارا پا چی دا کم لینا دا کس راواتی دا نا اولا جی دا او دسماتی بانکڑا او دا شاہی دربار چٹائی او پسیم باندی دا سین دا پاس ہوئی دا دریاب دا پاس ہوئی ناغلارو او دسماتی ماتولو بابانا باندی او سین تیٹوب کو مولانا رحمت اللہ اولا جی دا داغت دلائلو جواب اکو او الٹے پاگو باندی اعتراضن اکل او دا دین اسلام حقانیت ارے ذکر کو حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی پادری برازی او دا مولانا رحمت اللہ چیرانوی دا اگر جواب بکی اغلار رکش او مولانا رحمت اللہ چیرانوی اغفتل تردید تا او دین اسلام حقانیت او ابطال دا نصرانیت تاویل ترتیب ورد او داوین کتاب تصنیف کو اظہار الحق للخلق اظہار الحق للخلق دو جلد کی کتاب او دے کتاب اگر اس مختصر کرے عرب او مختصر اظہار الحق ارے چاپ کرے ہوئے اما سرشتہ تم جی تفصیلی میں نوانشتہ دے اودا کتاب مولانا رحمت اللہ چیرانوی دا محفوظ کرے رے او اغسط رے دا ال قول الفصیح الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے سلور جلد چلے او ما سرشتہ دے دے داغین اور آغستے دے اے دے داغا چاہتے کتاب میں آغستے دے جس تاز مشر ملالی کلی چکا چاہا امام ابن تیمیت شیخ الاسلام میں نا کافر دے دے داغا کس دے کتاب میں آغستے دے نو دی صورت کی رد دے دے دے نصرانیت داغا اظہار الحق للخلق داری اردو ترجمہ اگر کراچی تقی عثمانی سے بکڑے گا اور اگر دری جلد کی شائع کرے رہے بائبل سے قرآن تک چنن انجیو اگر قرآن کی دین اسلام ددی ابتال کی عہدہ غلط دین ثابت کی واغی نیل ولی کتاب چل مرالی جیسے چل مرالی دا بائبل سے قرآن تک یعنی در اظہار الحق للخلق دائی کتاب سے چل مرالی نصورت کی اس بات دا مقاصد ارباؤ مذکورہ ہوگئے کم چی مخ کی صورت کی تیر شو پر زیادتی بس او تفصیل سارا داداول دا صورت او ربط دا صورت دا دے چی او خدا دے چی بیان دے دا آغا مقاصد ارباو چوکم مخ کی ذکر شو پر زیادتی تفصیل او وضاحت سارا گویندا پاخر دا صورت کی ہوئی فن سرنا علی القوم الکافرین اللہ زمونگا امداد جو پا قوم کافر باندی نو دا سورت پا مسلید توحید باندی شروع شو موسط دا زمان نصرت و امداد دا ودا دا چا سرائی چا غمانون کے دی مسلیمی چا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یاد رہے مناسبت داوے چا ملکی سورت کی عام خطاب دے یہود و سارا او پا دی صورت کی عام خطاب دے نسوارا و سارا درہم مناسبت دا دے چھ ملک کی صورت آئی کی مسئلہ توحید ثابت اشوا نو پا دی صورت کی جواب دے شبہی دے نسوارا و دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے اور اغی الہ دے بل مناسبت دا دے کہ ملک کی صورت آغا ختم شو فدعا باندی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین او دا صورت شروع شوے دے پا امداد کافر باندی کہ اللہ بستاس امداد دے پا غی باندی فجہاد باللسان او سنان دعاو بانے چھتو با جہاد باللسان رے او جہاد با کب تورا بانے انو اللہ بستا امداد کیا بل مناسبت دا دے چھمت کی صورت داری پاخر کی یا پاول کی صفات دید مومنان او دو سورہ آل عمران پاخر کی صفات دید مومنان نمر کی صورت شروع شہ پسیفات دو مومنان او دا صورت ختم شہ پسیفات دو مومنان بل مناسبت دا دے کہ منہ کی صورت کی ذکر تو شہدا ہو وَلَا تَقُولِ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور دی سورہ آل عمران جو ہے يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ نجوال سورتنو کی ذکر دے شہداؤ بل مناسبت دارے چمر کی صورت کی تو بیان دا واقید طالوت کی واللہ یوتی ملکہ من یشا اللہ ورکی بادشاہی دنیا پل چالے جفا غشی او دی صورت کی وئی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاؤ و تنبع الملک من من تشاء دا جانی ملکی صورت کی بیان دا مسئلی دا حج و دا عمری تیش واتم الحج والعمرة لله او دا شان الحج والحر معلومات او دی سورت سلورم سپاری کی بیان دے دا مسئلے دا حج کہ اللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دا شان مخ کی سورت کی اللہ بقرہ کی یہود بیان کو اور آگئی خباستنا او پلیتی ذکر کری دی صورت تن دی یہود آگئی خباستنا او پلیتی ذکر کری واللہ وی لیسو سواء ندی لی برابر باگ پکی صحیح خلق شتا دے لگدر بیانی سورہ بقرہ کی مشروع کہ اللہ بھی والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ الحق من ربہم یا یعرفون یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ندوار سورتن کی رد دغا یہود فاغی کی جکم صحیح خلق دینا داغی ذکر امکڑے دے دغا شان ملک کی سورت کی اللہ کو قرآن کریم بارہ جوئی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان او بدي سورت کی بیان دا قرآن کریم چلاوئی وانزل الفرقان درشان نور مناسبتون ام دی لکا ملکی سورت کی رد دو الہ دا یہودو نو بدی سورت کی رد دا الہ دا نصواراو مکی صورت کی رد دے الہ دے یہودو تو بدی صورت کی رد دے الہ دے نصواراو او یو اسمی ربط اغب ذکر کو چی ایاک نعبدو ولا نعبد البقرت کما عبدت الیہودو ولا نعبد عیسی کما عبدت النصار اللہ ہم بخاص تا عبادت کو تو وہ عبادت بنکو لکت یہود چکو او دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت بنکو لکت نصواراو چکو اللہ پوئی دی پمانا دی الفاظو اللہ دی موجود نشت ایسو کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دوئے واللہ دی الحیوم چی ہمیشہ جوان دے دی القیوم اور ہمیشہ اولاد دے پا تقدیر مخلوقات واندی الحیو چمیشہ جواندے دے راسی چی مرد پی نرازی زوال پی نرازی یادا مانا دا چی الحیو ہمیشہ جواندے دے ملو دادا سی جواندے دے چی ابتدان لری منگاو تاسو جواندی ہوا پا ابتدامو دے یو اخنا شوی دا انتحاب کی بھی پا یو اخواندی اللہ غزات سے سورہ حدید کی راضی ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن درشانی سورہ فرقان کی راضی اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت ذَان اسپارہ پہ جو اندیا غزات باندے چداغد حیات امتحان اشترے اوان مرگ نرازیہ دوشانی القیوم چاغا ہمیشہ الاڑ دے پہ تدبیر مخلوقات باندھے مطلب دا مخلوق جس کئی ناغت حاضر دے او نگران دے سورہ رات کی راضی اللہ وی افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت مطلب دا تمام مخلوق باندھے نگران دے دشانی القیوم چاہم ہمیشہ الاڑ دے پہ تدبیر دا مخلوقات باندھے مطلب دا اللہ کا ذات ہے چاہ مدبر دے ہم مدبر دے دار سو سدی تائید سو ہے یونس کی راضی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر مطلب دا تدبیر دار یو کار سو کئی فسیقولون اللہ نزل علیک الکتاب علیک اللہ بتاوانی کتاب بالحق پر بیان دا حق دید پر کی حق کارشی بالحق مانا کئی پادل انصاف کرا یا بالحق مانا دید پر کی حق کارشی مصدقا تصدیق کا ان کے لئے لما دا کتاب بینے دے ہیچ دروان دے دے نمانا پا توحید کے تصدیق کا ان کے مخیم کتاب پا توحید کے دے مانا پارک تائید پوری نصور بنی اسرائیل والکراری دو ایم آیت دے اللہ و آتینا موسیٰ کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا اور کرم موسی علیہ السلام تے کتاب او گردولوں دا ہدایت دے پار دے بنی اسرائیل مسئلہ بدلا ہوا اللہ تتخذو دا چمنی سی سی واز من وکیلا بن سو مددگار بزدستا سو مددگار ما بے زمان بن سو مددگار مشتریا وانزل التوراة والانجيل ورالي قال الله التوراة والانجيل الحي القيوم دليل عقلي له نزل عليك الكتاب بالحق دليل وحي له وانزل التوراة والانجيل دليل نقلي له من قبل مخيدين هدى للناس هداية بار الخلق وانزل الفرقان ورالي قال الله فرق وانزل قوم جو کتاب پر میند حق و باطل کیا یا مانا اللہ را لکلی موجزی تو قرآن کریم بارک وی نزل علیک الکتاب و تورات و انجیل بارک وی وانزل التورات یو تنزیل باب نرے و بلد انزال باب نرے دا وجدہ دا چھ نزل مانا لگ لگ رالی بلے دے بتا باندی کتاب دلوش کالا کے برابر شہر دے او انزل مطلب دا دے چھے یک دم یک مشت رالی گلے دے مانا پا یہود علی تورات انجیل رالی گلے دے لیکا سورہ فرقان کے امدد کا اعتراض ہوا چھولی نشی آلی گلے پتی پیغمبر ماندی دا قرآن کریم پا یہود علی باندی مالا اللہ دا بھی جواب کہیا مونگے دا شان لگ لگ رالی بلے نو سب بھی تدہی فعادہ کا ورطلنا ہو ترتیلا ولا یاتون کب مسرین اللہ جہنا کب الحق و احسن تفسیرا او سورہ حامین سجدہ کی رالی جواب اللہ دا سکے چما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑے ہوا یو ظلمان نو فخت لفظی ہے ایک اختلاف کرے شروع مطلب رہا دئی دن تورات من لے چی دا قرآن کریم بہ منی ننی تورات من لے انہوں نے دا قرآن کریم منی ان اللہ دن یقینا کسان کا بروچ کفر کرے بے آیات اللہ پایا تم دا اللہ باندے سپارا گئی دا عذاب سخت اللہ دے زور و خاوند بدلے اس کو مطلب دا تخویف دے خدا دا سی تخویف دے دنیا انتی اغسطی ریشی نوخر انتی اغسطی ریشی یا دلیل اقلی ان اللہ یقینا اللہ لا یخفا علیہ شیئن پٹ نشی پاتی جو دی پدی اللہ باندھے سے شیخ الارض بل منگا جو والا دی سما اون باسمان کی مطلب دا دا سی وقت اللہ دی جو پاہو باندھے سے شیخ پٹ نشی پاتی جو دی نفر مگا جو اون باسمان کی دا نچی دا دا مخلوق سی وقت دی دی شیعہ چیزے جو برکت کیوں دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پنیم کی مقابلہ وقت مجھے بڑھ جائے جن کی زمال آسکتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ صبح یہ تمام دنیا نظر وا جاؤ ہر صبح پل پل رہ بانی صرف پوری جال ہے کہ جن آ گئی ہوئی بڑے وی سالہ سے کہ داغ آ گئی سیدھا سی کل رشیا داغ آ گئی بس ان اللہ لا یفعل فالے سے ان دفنے کی بات دے اگلا ورکو دفنے کی بات دے اگلا ورکو کوئی کیا والا ہوئی سزا اس کو چوٹ کا ہوا ہو کہ جوس کا ہوا تمام دنیا نظر وا کے ورس برابر جنت گرو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گٹل پری بند دیرو گپ سر کی لگے متاثبت اللہ رباد جلایا فانے سے پر نشبادی کے لئے بدوائیں سشے پر مگر جون پاسمان کی رد گھر نصرانیت دیو جن مفسرین وائی مفسرین اغد دی آیت لان دی وائی چو والمسیح ابن مریم یقفالہ اشیاء الا ما علمہ اللہ فلم تتخذونہ الہ من دون اللہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار بیان کوئی عیسیٰ ابن مریم آغا باندے دیر سی بنا پڑ پاتی کی ویش مگر آغا جو پوور کی اللہ آغا تا چا اللہ پوور کری آغا پی پڑ نشی پاتی کی ویش نتاسول اغلا مددگار وائی سواد اللہ نا هو الذی دا اللہ آغا ذات دے یسوہ رکم شف نگر کے تاسو تفیل ارخامی پگیڑ میندو کی کہے فیشا سرنگ کی فخی دی اللہ مطلب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ نشکی دے اگر مصور دے اگر تصویر اللہ ورکے دے چا باندی کی رحم مشتملی نا اگر الہ نشکی دے هو الذي قال هذا بصوركم كشف نظر كي تاسو تفي الأرحام فجير دمين دو كي كيف يشاء سرنج جي خوخي دي الله مطلب دا خيست شكل والا بدرن شكل والا داشانيا لوي اندامون والا داشانيا روكي قد والا خيستاو يا بدرنگ یا خیستا ہو یا بدرنگ تفسیر بیضاوی بلکہ امام سمرقندی مانا گئی فل تفسیر سمرقندی کے اے یخلقکم کیف یشاء کثیرا او طویلا حسنا او ذمیما ذکرا او انثا ویقال سعیدا او شقیا مطلب دا اللہ فخر چال لنڈ قدور کی چال اگت قدور کی سوکھ خیستا پیدا کی سوکھ بدرنگ پیدا کی سوکھ ناری نہ پیدا کی سوکھ دنانا پیدا کی میادہ مانا رج سوکھ نیک بخت پیدا کی نسوکھ بد بخت پیدا کیا کہ رستو سورہ مومنون کے بہو کہ صاحب جی علا چولش جدا سلور خبری اولی کلیشی سلور خبری اولی کلیشی وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلا اللہ تصویر ورکڑے مندارا شکل ورکڑے رے آغا الہ نشکے رے ذکر الہ آغا چالن وئی چا اگلا شکل ورکڑے شوئی چا اگلا شکل ورکڑے شوئی تاشان جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغا ابن اللہ نشکے رے ذکر چالا جی شکل ورکڑے شو شکل والا ورکڑے شو ناغلہ کو شکل ورکولے شو پا دیڑا دا مور کے غائب نشی کی دے بلکہ اغا مصور دے چالجی تصویر وردش چالجی تصویر وردش آغا مخلوق دے اغا الہ نشی کی دے دغشانی دے ابن ذکر دے ذکر شکل ورکون کی تا ابنویہ شکل ورکون کی تا ابنویہ چالجی شکل وردش آغل دد ابن نویہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نوے والذی دا اللہ رضا تجی شنگر کرتا ہوا تو بجیر دا مین دو کی کیف یا شا سرنگی تی خوخی دا اللہ مطلب دا خوخی دا رنگوننا ہو تجی سمولونا لذی مانا تائی بگر سورہ روم سورہ روم دیو سمتیت دے آیت بگر آیت بگر دوشتم ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین او باز دلائل رضی اللہ نے پیدا کہ ان دا سمون ندر بھی جلے اختلاف دے جب استاس ہو دے او درنگل استاس ہو دے یقینم بدی کہ خان مخا دلائل دے پار دا دا پار دا ملاد اللہ الہ نشتر سوکار ساد حاجت رو مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے العزیب چزور اور بے الحکیم او دے حکمت والا دے اس جواب دے شبید نسواراو چھ لفظ دے بن پہ انجیل کداد متشابہاتو نہ دے ہوا اللذی دا اللہ غزات دے انزل علیکل کتابا چرا لے گلے دے بتاوانی کتاب منہو بازے دی کتاب نہ آیات محکماتن آیات نبی محکم پس پلمانا کی ہن ام الکتاب جداد اصل کتاب و اخر متشابہات او نور دی اشتباہ چے جو ان کی بند لارا مطلب دا چل دی دو سمانا والما اشتباہ چے جو ان کی بند لارا حضر شی رحمہ اللہ وی طول آیات میں دو قرآن کریم اغا محکم دی یا طول آیات میں دو قرآن کریم اغا متشابہ دی یا بال راوین محکم دیو باز متشابیدی نو طول آیاتنا محکم دی سورہ ہود بورا سورہ ہود طول آیاتنا جناغ محکم دی سورہ ہود اول بورا الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ پوری جی بمانا دی الفاظ دا دا کتاب دے چی دے حکمت نا دے کلی شویری آیا تلے دی دیا واضح کلی شویری من لدن حکیم خبیر دے طرف دے حکمت والا و خبردار بادشان نو او حکمت آیا تو چی محکم کلی شویری آیا تلے دی مطلب دا اس پا آئے کہ سو تبدیر تغییر و تبدیل دا پگی نشیراد لے کم سا نسخہ پگی ان نشیراد لے بلکل چی سنگ جنہ بانی محکم کری شوی جایا تنہ دے طول قرآن کریم اغم متشابہ دے سورہ گمار و بورا آیت بورا سورہ گمار آیا تو پورا دروشتم دروشتم سپارا تھا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم دروشتم سپارے آخر اللہ را لے گلے احسن الحدیث خیستا خبرہ کتابا کتاب دے بدل دا احسن الحدیث نمانا اللہ نزل کتابا آگ نلے روڑے مانا لگ لگی آلے گلے پیو گلی نلے گلے متشابہ اشتبا کے چون کے بند لڑا دس ہوا ہے متشابہ متشابہ کتاب دے مسانیہ مقرر مقرر دے مطلب متشابہ آیات نری یوشان دی آیات نری مسانیہ مقرر مقرر دے طول قرآن کریم متشابہ لک آیت طول قرآن کریم محکم لک سورہ ہود اول بعض محکم او بعض متشابہ لک سورہ آل عمران من ہو بعض دین آیات ندی محکمات مضبوط بخ پلا مانا کی ہن ام الکتاب چدا دے اصل کتاب بس یو مانا ہے رو پکیکم سے اشتبا نشتا دے و اخر متشابہات او نور آیات ندی اشتبا کے چون کی بندلا جلدی مانا سوکما لکا کل من علیہا فان وَيَبْعَوَدْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ يَا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ دا اگر آیات میری چدا متشابہات دیا بندن کوئی بھی جدی بے سمانا حکم ضرور تو سمانا حکم باقی داغی ظاہر مانا داو داغی مطلب جو ناغ اللہ تسپار لی حضرشی رحمہ اللہ بھائی منگا موصوف نبی لے دلن منگا صفت بس بیان کو منگا اللہ نبی لے دلن موصوف منگا دو وجہ کم تعبیر نشکو لے منگا اللہ نے دلی دلن منگا پدی صفت باندھی کی استوا دا پدی باندھی سکوئی گوا نکوئی گوا پدی باندھی بس دی یا تو تعبیر دے او یاد دی مقصد اگا اللہ تسپارن لی فاما اللہ دین بزر کی آئے کسان دی فی قلوبہم مرضون جی پر فی قلوبہم زیغن جی پر ان رائی کی کوگو آلے دے کدلیش دے کوب والے فیت تبیعون پس روانی گیا گئی ما دا آغس پس تشابہ منہو چیشتی باکی اچھی بندلر منہو دی قرآن کریمنا ابتغاء الفتنتی دا پارا طلب کولو و دا غلط دا پارا طلب کولو دا فتنی و ابتغاء تاویلے او دا پارا طلب کولو دا غلط مانا دا صحیح مانانا و ما یعلم تاویلہو او نپوئی گیا فسیمانا ددی باندی اللہ مگر اللہ بس یو اللہ ددی فسیمانا باندی پوئی گیا وقب دے پا لبز دا اللہ باندی بس یو اللہ ددی پمانا باندی پوئی گیا بل سوک ددی پمانا باندی پوئی گیا او حضرت رحمہ اللہ وی چے دا متشابہات سرنگی چی دا اللہ پا کلام کی راضی دا شانی دا پا کلام دا صوفیاؤ کی مراضی پا کلام دا صوفیاؤ کی مراضی اگر یو صوفی وی یک گربا دندا بہست از شیر مردا یو پیشو جواندی گربا پیشو لگو یو پیشو جواندی اگر بہتر دا دا اگا مر شرمخنا اللہ کوئی گی داد آگا پا دب کیا پا کلام کی متشابہ دیا بلا شہنی مانا داد چی متشابہات داغی مقصد اگا با اللہ تسپاری اگا با اللہ تسپاری یہ بیدا شہنی متشابہات اگا دا صوفیاؤ پا کلام کی مرازی نظن خلق اگر بیا لگی صوفیاء کرام اگر ایوان دے رد گئی نو دیدے کہ بے ڈاکٹر عثمانی خرد ہو دیدے کہ بے ڈاکٹر عثمانی خرد ہو کہ اپنے رن ورطوی جی سرڈی رکی بازی دقا پیدا شوی ڈاکٹر عثمانی والا ناز مامس کی تنر بولانا سے کہ خیری ہو کہ نمو تایی جی تو بلے خیرے کیا گلو آگا وقتی خونو دا خوش پیدا شوی لیکن دا وقت کیا تنر مولانا سے کوئی ٹکو آگما تری نیو پیدا شی تو بے رد کرو کر مجھے دے رد کرو مجھے اس پیدا کے دل خلق و مخت نتیجے میں جدا ہوا تو مولانا سے بے رد کرو داغ خل جائے فام الدی نے پسار چار کسان جی فی کلو بے ہم رہے چپو گوالے رے پسروانی کی رہی ماں داغ مانا پسی تشا بہا من ہو چیشتے با کے چی مندل من ہو دی قرآن کریم نہ دپار طلب کو لو دستی وقت غا تعلیمی اور دپار طلب کو لو دو غلط مانا دو سی مانا نا دپار طلب کو لو دو غلط مانا دو سی مانا دینا وما یعلم تاویلہ اور نپوئی کی پس ایمان آدھلی باندھے اللہ مگر اللہ بس یو اللہ کی پوئی گیا زمین دی قرآن شریفون کی وقت کیا ناغا پا لفظ اللہ باندھے کم چی دبار قرآن شریفون دی عرب نراغلی نال تا جو گورن دا وقت پا والراسخون فی العلم ماندے دے من لو دان نپوئی کی پس ایمان آدھلی باندھے مگر اللہ او مضبوط خلق پا علم کے اغمد دی پا مانا بانی پوئی گیا وی مولانا حسین علی سے تیرے کرم وی اغلی چکم مضبوط خلق دی پا علم کے نا غمد دی پا مانا بانی پوئی گی میں مائی چھ مضبوط خلق پا علم کے اغلی دی پا مانا بانی پوئی گی ندائے سوچتا نو یاری او می مے سو یاری زو زم دی کو مانا وانی کوئی می مے چته بھی کوئی کی نما پہ کوئی کر می یاری نا زو بھی کوئی کم ہوتا تے نشم کو بولے وے مے دالا سن خبر ہے چته بھی کوئی جما پہ نشم کو بولے یاری زنی خبر می داسی چ بل بھی بندہ نشم کو بولے سلا بھی مطمئن ہے بل بھی نشم کو بولے تعبیر نش گیرے سکل سر تعلق سکل سر تعلق رے ندی سے تعبیر نش گیرے او زمونگا وقو پلوز اللہ بانے وراسی خوننا زان لکلام دے وراسی خونن فی العلم او مضبوط خلق پا علم کی یقلون وائدائی آمنا دیئی ایمان دوری موتا دی قرآن کریمان دی کل من عند ربنا طول دی طرف درب زمون دی کم حکم دے او کم متشابہ دے کم حکمات دی او کم متشابہات دی مطلب دا جواب دے دو شبہی دو نسوارا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل کی ابن ویلے شوی جواب دے چی دا لفظ دو بندہ دو متشابہات نہ دے بس دی پا مانا باندی یو اللہ پوئی دیا کہ ابن مانا چہلو محبوب تم وی ابن ستوائی محبوب تم وی دیو جنا نس دغوی یہود ویا دیوی نحن ابن ابناء اللہ و احباؤہ منگا ابناء اللہ زامن دا اللہ یوا مولی جنی آگئی لکل پلاران نو مالو چدا مطلار دے دا ممور دا نا آگئی جیان لی نحن ابناء اللہ او دا ابناء اللہ دا رسو و احباؤہ دا آج بھی تفسیر دے مانا مونگا دا اللہ زامن یعنی مونگا اللہ محبوبانیو دا شانو دا عربو جی نکو بوے چھ نحنو بنات التواریخی نمشی علن نمارقی مونگا دا دے توارق ستوری لاغ لنائیو مملو دا چھ مونگ روانی دا مونگا سرمینا دا مونگ سرمینا دا مللو نچی دن پیدایو لفظ دے بندہ دے متشابہات نہ دے وما یذکر پنہ اللہ اولو الالباب مگر خوندان دا اقلنو ربنا دیدے جواب دیدے چھے تعلیم دے منانو تا پروہ دے نزول دے صبحاتو کی مطلب دا سے اعتراض نہ کی گیا نتاسو دا اللہ نہ د کلک والی د ہدایت سوال کوئی اللہ زمونگا زونا مکا گیا اللہ زمونگا زونا آغا مکا گیا لکا جہ ترازو نہ کی زمین کی دیشی جنڑو کوکشی نو تو دعا گانی والا چی اللہ جی را کلک کی بدین اسلام ماننے رب بنائے رب زمونگا اللہ تو زیو قلوبنا مکا گیا زنا زمونگا بعد از حدائتنا پس دارن چی ہدایت کرتا مونگا تا وحب لنا ابخ مونگا تا من لدن کرتا رب اقبلنا رحمت رحمت انکا یکنن تچی اللہ انت الوحاب تی بی بدلی بخن کے وحاب دہی بینا رے حبا وی آگی لچی وزنی بی ودشی وی نو انت الوحاب تی بی بدلی بخن کے رب بنائر وزنگا انکا یکنن تچی جامع الناسی جمک ان کے دخل کل یومن پاغورت کے لارے بہی چنشتر شک برا دودائے کیا ان اللہ یقینن اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت میں کئی دوا دیا ان اللذین یقینن کسان جو کفر کرے دے ہرگز لری بن کیے دے نمال دے اونا اولاد دے من اللہ راغات اللہ نشے آکش و اولائکا او دل کسان ہم وقود النار دی بی خشاک دور قد اب آل فراؤنا مانا دابهم قد اب آل فراؤنا حال دی پشاند دا حال دی سرونی آنو دے او دل کسان ہم دی چوروان دے دینا نسبت دا روکڑے دی بی آیاتنا دلائل دمونگتا موجز دمونگتا فأخذهم اللہ بذنوبهم بس ان اللہ دل بس گنا فلو اللہ کا حضاب والا کل الذین اللہ بل پیغمبر تو ہوایا کسان کا جو کفر کرے رسا تغلبونا ضرور دے چھ مغلوب بکرے شیطاسو کمزوری بکرے شیطاسو و تحشرون اور آجاو بکرے شیطاسو الہ جہنم جہنم تا و بعسل مہاد او بد فرش دے دا جہنم بد بچھاوڑا دا جہنم مونگا بس سرنجی کم دور کریشو سرنجی برا جمع کریشو داغیر پار اللہ یو اندغا خینا خخی قد کان لکم آیتم آیت گران دخیر رو رکھو قد کان لکم آیتم پتا تیسر دیستا سر پار عبرت فی فئتنی پا دوڑل جلتا کتا جیو دیشی فئتن یو اڈل و تو قاتل جی جگڑ کلبی سبیل اللہ فلار دا اللہ کی و اخرا کافرتن او بلڈل و کافرا بلڈل کافر اڈل و یارونہم مثلہم دا یارونہ کی جکم ضمیر دے نا غفائل دے منا یارونہم لیدل دیم کافر دا مومنان یرونہم ہم مانا دا مسلمانان لیدل دی کافر دا مسلمانان مثلہم جو چند خبل رائے لائن پلی دو دستر گوان دی یا یرونہ فائل چین آغا مومنان دی ہم ضمیر کافر تراجے دے لیدل دی مومنان دا کافر مثلہم جو چند خبل رائے لائن پلی دو دستر گوان دے اصل کی دری حالت دی دی جنگ بدر تو حالت دی دری دری حالت دی یو پا وقت یو پا وقت میدان تا درات لو کی یو پا وقت دا میدان تا درات لو کی مانا دا جنگ شروع کی دو نروان دیا یو دا جنگ دا شروع کی دو پا وقت دیا او درہم کلچ جنگ بالکل ورغ ہے او گرم سے اسے والا نہیں وقت دے چھ جنگ اگر لان دے شروع شوے جنگ اگر لان دے شروع شوے نمانا یرون ہم دا یرون کی ضمیر فائل چھے اگر مومنان اتراجے دے ہم ضمیر کافر تراجے دے لیدل دی مومنان دا کافر مثلے ہندو چن فل رائے لائن پلی دو دستر گوان دے چکترین کافر دیر دیا تو دا مومنانو دو چندو بلکی دینم سیواو سیواو دکا مومنان دری سو اتیار لست او کافر جن آغا زر جن آغا خود مثلیهم نم سیوائی مثلیم نم سیوائی خود مثلیهم دو چند خل او کل چی جنگ وردی چوس درنگ لیو پا بل باندی وردی ان آغا وقتی اللہ دا مومنان کافر تکم خکار کری دی ام کم اللہ دا کافر دی مومنان تخکار کری یو بلے کم خکار کری دی دوارے یو بلے کم خکار کری دید پار چی دا جنگ خورشی لیقضی اللہ امرن کان مفعولا یو دور سورہ انفال کافر یہ دل تک ہے تم کم رہتی کم وقت کی ہو جائے سوچتا سو جائے اشارہ مانا پڑی جن کی فی آل نے کم بستر گستا سو کی قلیل لگ و یقلل کم او لگ اختار کرتا سو کی آل نے بستر گو رہے کے دیر پار کی پورا کی اللہ ہے او کار چدے مفعولا کرشے دا اللہ سرا او خاص اللہ تو واپس کولے شکول کارونا مطلب دا چدا مومنان دے کافر تا کمزور اخکارشی دا کافر دے مومنان تا کمزور اخکارشی اس وقت کا خبری نہیں کہی صفا با یا مشر دو والا بے رجتار کن اے ورشت لپا پردون مولوے مرد تلو گرے سمر لکے لے لابا ورگلے نیکتی وہی جانی ورگلے چختتا وزرارتا وکڑی اگلے بیت دے گو ایسی پڑتی رہے بعد پیمانا دا چوتی وزی لانی ورگلی چی راچ نو دے میں پاگے پیز کو آگا میں پہتے پیز کو پر پڑھتے ہیں بے ور وستیدل ور بے وستن نو اللہ دوارا یہو بلتا کمزوری خکارتن دید پارا چی دا جنگ خیو بلتی ورشی او چی کل جنگ اولے دیدو او نو چی درم حالت دے جنگ عثماناو کا عثمانا دا سعتن یا وڈلو تو قاتل جی جگڑے کول پلار دا اللہ جو او خراو بلڈلو کافر تن کافر یا رونہم چلی دل دی کافر دا مومنان مثلے ہندو چن خفل رای علین پلی دو دستر گوان دی مطلب دا چی دل کل زر بائی لیا چی ودا مومنان خو منگذر یو جات وزر دیا دید پارا چی بز دل شیو کمزوری شیا نو یا رون فائل مومنان پاول وقت جنگ کیا مانا چی کل یو بلتا بالکل سفارا دی یو بلتے سبونا جوڑ کلا نو دے کافر لی دل دل مومنان فہمدی مومنان لی دل چی دا کافر دا دیر کم دیا نو لی دل دی مومنانو دا کافر مثلے ہندو چن خبلا چی دا کافر خو دیر بیاد دی کل چی جنگ شروع کی گیا میری جنگ شروع کی دو وقت گیا بیا مانا داد چی لیدل دی مومنانو کل چی جنگ شروع کی گنو بیا رسول انفال آیت دیا مومنانو چی قتل کافر دیر کم خکاری دل کافر چی قتل مومنان دیر کم خکاری دل دید پار چی جنگ خطی بی سروشی او تیارو نفائل چی کافر شی دا دغا درہم وحلت دے دغا درہم حالت دے دے جنگ نو لیدل دی کافر دا مومنان مثلے ہندو چند خل رائے لائن پلی دو دستر گوان دی واللہ یعیدو بنصرہ اللہ مضبوطی پہ امداد بلسا منگو دا تائید راوالا تائید سو یعنی دا دے دا کچھ کم خبر دا گورا دا مؤید دا مضبوط کری شیل پا دے دے واندی دے دے واندی متائید واللہ